العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, aziz Müslümanlar, insanoğlu geçen dersimizde dediğimiz gibi akıl melekesiyle, akıl kuvvetiyle Allah-u Azimüşşan'ın yeryüzünde sorumlu, mesul tuttuğu üstün bir varlık. Akıl üstünlüğü olduğu için üstündür. Ve yine her bir insan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin hitabe buyurdukları gibi kullu mevludin yuledu ala fıtratil İslam. Her bir doğan çocuk, İster Afrika'da doğsun, ister Amerika'da doğsun, nerede dünyaya gelirse gelsin, o doğan çocuğu kim doğurursa doğursun, rengi ister siyah olsun, ister kızıl, beyaz olsun, yeryüzüne gelen her çocuk Müslüman olmaya kabiliyetli olarak doğar. Fıtrat-ı İslamiye, yani Müslüman olmaya müsait bir yaratılışla, mümin olmaya müsait bir hılkat ve fıtratla yeryüzüne gelir. Resulü Nişan'da buyuruyor. Her doğan çocuk eğer doğduğu muhitin içinde, ailesinde, çevresinde, muhitinde, mahallesinde, bulunduğu memleketteki okullarda, mekteplerde eğer engellemeler, manialar olmazsa gerçek bir Müslüman olmaya muvafık ve münasip surette yaratılmıştır. Çünkü akıl Allah'ı bulmaya müsaittir. Akıl Allah'ın birliğini, varlığını, kudretini, yeryüzündeki mahlukatın, bütün alametlerin, maddelerin, eşyaların üzerinde zihnini ve aklını işlettiği zaman derhal bulup anlamaya müsait bir kuvvet olarak verilmiştir insana. Akıl kuvveti. Doğan insan aslının fahişe bir kadın dahi tepeden tırnağa günahkar, asi, suçlu bir kadın bile yeryüzüne zina mahsulü olan bir çocuğu getirse bile doğan o çocuk masumdur, günahsızdır. İslam itikadı böyle terçinliyor davayı. Hiçbir surette doğan çocuk günahkar olarak doğmaz. Hiçbir surette doğan çocuk katiyen isyankar olarak doğmaz. Doğduğu dakikada temizdir, günahsızdır ve mutlaka Müslüman olmaya müsait bir ruhiyet ile yeryüzüne gelmiştir. O bakımdan İslam dini doğduktan sonra insanların üzerinde duruyor. İnsanın Allah'a giden yoluna çıkan engellere karşı çıkıyor. Müslümanı Allah'a giden yol üzerindeki Allah'ı bulmaya Celle Celaluhu, onu anlamaya mani olan, Allah'ın vahdetini, kudretini kavramaya mani olan engelleri aşmaya davet ediyor. Bunlarla mücadeleyi emrediyor. İnsanı Allah yolundan geri çeviren, Allah yolundaki devamına mani olan, Allah yolundaki kararına, sadakatine mani olan bütün engelleri ortadan kaldırmayı emrediyor. Yoksa herkes eğer aklını işletebildiği müddetçe, aklını çalıştırmasına mani olan bir takım batıl propagandalara, reklamlara maruz kalmadığı müddetçe o aklıyla Allah'ı bulmaya müsait yaratılmıştır deniyor. Böyle olunca doğan her çocuk demek ki günahsız ve temiz olarak doğmuştur. Temizlik fıtratı üzerine, taharet üzerine, temiz olmak kaydıyla yeryüzüne gelmiş oluyor. Demek ki kirlilik, pislik ondan sonra başlıyor. Günahlar ondan sonra başlıyor. Hem sonra yine biliyorsunuz, din-i İslam'da mükellef oluncaya kadar çocukları Cenab-ı Hak sorumlu tutmuyor. Akil ve baligh kelimeleri var dinimizde. Büluğa erinceye kadar, erginlik çağına erinceye kadar, rüya halinde gece yatağında uyurken hamam yapmak, kusul abdesti almakla karşı karşıya geleceği hadiseyi bizzat yaşamış olmak sınırına gelmesi lazım çocuğun. Büluğa ermesi lazım. Akıl ve büluğ melekelerine sahip olması lazım. Ondan sonra Cenab-ı Hak sorumlu tutuyor. O ana kadar çocukluk devresinde, çocukluk çağında Cenab-ı Hak o çocuğu sorumlu tutmuyor. Niçin namaz kılmadın deniyor. Niçin abdest almadın deniyor. Niçin oruç tutmadın deniyor. Çünkü henüz erginlik çağına gelmemiş, büluğa ermemiş. Akıl melekesi henüz tekemmül etmemiş. Fakat o büluğa, erginlik çağına gelinceye kadar olan zaman zarfında, çocukluk çağında o yavruyu, o çocuğu Cenab-ı Hak sorumlu tutmuyor ama o çocuğun babasını sorumlu tutuyor. Annesini sorumlu tutuyor. Büluğa, erginlik çağına erinceye kadar neden bu çocuğu namaza alıştırmadınız? Neden abdeste alıştırmadınız? Neden İslam'a alıştırmadınız? Neden Kur'an'ı öğretmediniz de büluğa erdikten sonra, 15'inden sonra, 17 yaşından sonra, 20 yaşından sonra başladınız onu namaz kılmaya, zorlamaya? Siz neden o çocukluk çağında sizin emrinizi dinlerken, sizin elinizdeyken, sizin evinizdeyken, size kafa tutmuyorken, sizin elinize, emrinize bakıyorken, yaş bir ağaç iken, tavuğunda bir demir iken, dövülmesi, yetiştirilmesi, anlatılması kabil iken, daha bağımlı gibi kafası ve beyni sizin elinizdeyken, neden ona Kur'an'ı öğretmediniz, neden onu namaza başlatmadınız, neden onu oruca alıştırmadınız, neden onu sabah namazına kaldırmadınız diye her bir Müslüman ana baba vallahi mesul olacaklardı. Erginlik çağına kadar çocuk sorunu değil ama sen zorunlusun. O boşluğu, büluğa erinceye kadar olan o boş zamanı, o boşluğu sen onu yetiştiresin diye sana fırsat olsun diye vermiştir. Bir fırsat. Erginlik çağına gelinceye kadar onu yetiştireceksin. o erginlik çağına kadar geçirdiği zamandan sen sorumlusun. Çocuk sorumlu değil. O devreyi boşa geçirdiysen, çocuğun dünyaya erinceye kadar Kur'ansız kaldıysa, namazsız kaldıysa, abdestsiz kaldıysa, oruçsuz kaldıysa, ahlaksız kaldıysa, maneviyatsız kaldıysa, mahşer günü hesaba çekilecek olan senin o yavrunun erginlik çağına kadar geçirdiği zaman değil, sen sorguya çekileceksin. Niye o boşluğu doldurmadın denecek. Çok mühim. Onun içindir ki bu sorumluluğu, bu mesuliyeti açıkça ifade eden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselâ Efendimiz müminleri ikaz ediyor. Müminleri ikaz. Uyandırıyor yani. Ne buyuruyor? Miru evladekum bis salati izâ belagû seba vadribûhum izâ belagû aşra. Sadaka Resulullah. Çocuklarınız 7 yaşına girmişlerse onun elinden tutunuz, seccadenin başına getiriniz, ona elhamı okutunuz, ezberletiniz. İnna atinayı kul huvallahu ona ezberletiniz. Namaz nasıl kılınır? Sübhaneke nerede okunur? Euzu besmele nasıl çekilir? Sammu sure nerede okunur? Rükûya eğildiği zaman ne söyleyecek? Secdeye gittiği zaman ne okuyacak? Ettehiyyatıya oturduğu zaman ne okuyacak? Bütün bunları 7 yaşına girdikten sonra boşluk bırakmayın, boş bırakmayın, hepsini öğretin. 17 yaşına geldikten sonra başlarsanız sizi cehennemde imha ederim diyor Resulü. Nasıl var? 7 yaşındayken başlayacak. Bu ne felakettir ya Rabbi? Ümmeti Muhammed'in başına gelen bu felaket neydi ya Rabbi? Anlayışsızlıktan, Habibullah'ın gösterdiği yolu ihmal etmekten, zamanını değerlendirememekten, hangi zamanda söylemişse o zamanı icra edememekten hasıl oluyor. Evet, eğer sen 7 yaşında onun yavaş yavaş bal mumu gibi kırın kırın kafasına, kırın kırın beynine, aklına, şuuruna namazın nasıl kılınacağını oturtsaydın, orucun nasıl tutulacağını belletseydin, imanın şartlarını anlatsaydın, İslam'ın şartlarını anlatsaydın, onu İslam'a hazırlasaydın, onu buluğa erinceye kadar ibadete hazırlasaydın, daha ilk okula gitmeden ona Allah'ını, peygamberini, dinini, kitabını anlatabilseydin, hiçbir ilkokul öğretmeni, hiçbir ortaokul ve lise öğretmeni kolay kolay seni, senin yavrunu dinsiz ve imansız yapamayacaktı. Büyük ihmalim var. Bakın, üniversiteler arası seçme sınavına, seçme imtihanına 300 bin, 400 bin talebe katılıyor ve jandarmaların, polislerin makinalı tabancalarının idaresi altında imtihana giriyorlar. Böyle bir memleket kainatta görülmüş değildir. Nesiller birbirine düşman edildi. Öğretmenler talebeye neyi öğreteceğini bir türlü anlayamadı. Talebeler öğretmene saygıyı öğrenmedi. Abdestsiz talebe olursa, Kur'ansız talebe olursa, İmansız ve izansız bir talebe olursa, her sabah mektepte derse başlamadan önce âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve serrihi minallâhi teâlâ vel bâsu ba'del meyti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eş eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diye şu amentiyi, şu imanı o yavruların kafasına koymadan dershaneye alırsanız, euzü besmeleyi çekmezseniz, Allah demezseniz ve bu şekilde bir mektep kurarsanız, yetişen nesil bugün üniversite imtihanlarına jandarmanın tonsonlu makinalı tabancası altında girer. İşte raporu veriyorum. Ben din görevlisiyim, Kur'an'dan aldığım raporu söylerim. Mesela bundan ibaretti. Kardeşi kardeşe düşman etmişlerdir. Okuma hürriyeti diye bir şey kalmamıştır. Ne okutuyorsunuz zaten? Ben bir Müslüman baba olarak endişe içindeyim. Ben 7 yaşındaki yavruma anlatmışım. Oğlum, oğlum bizi Allah yarattı. Kainatı, yıldızları, ayı, güneşi, yeryüzündeki bütün varlıkları Allah yarattı. Yaratıcı Allah'tır, yaratıcı Allah'tır, Allah yarattı. Bunu anlatıyorum. Öteden mektebe gönderiyorum. İmansız bir öğretmen. Tabii hepsi değil. Müslüman öğretmenler var. Kur'an okuyan öğretmenler var. İmanlı, Kur'anlı öğretmenler var. Onlar başımızın üstünde tacımızdır bizim. Ama imansız, abdestsiz, husunsuz, edepsiz, Kur'ansız bir öğretmen de ayağımın altında hayvan gibi tepelerim onunla. Kabul etmem onu. İmanlı, Kur'anlı, ahlaklı, faziletli öğretmen başımda tacımdır benim. Ama benim yavruma ben anlatıyorum, Allah yarattı diyorum, Allah yarattı. Sonra mektebe gidiyor, böyle bir imansız öğretmene çapıyor. Allah diye bir şey yok. Allah olsaydı gözlerimiz görecekti. Gözlerimiz görmüyorsa Allah yoktur diye açıklamaya başlıyor. Allah yarattı demiyor, tabiat yarattı diyor. Tabiat yarattı, tabiat yarattı, tabiat yarattı. Tabiat nedir? Ve şimdi tabiat kelimesini de bozmuşlar. Tabiatın tabiatını da bozmuşlar. Doğa yarattı, doğa, doğa, doğa. Bir doğa gibi iğrenç bir kelime uydurmuşlar. Bu ortamda nesil olur mu be kardeşim? Kimse kimseyi aldatmasın kardeşim. Kimse kimseyi oturup aldatmasın. Bu hengamede talebe olur mu? Bu rezalet ortam. Babası evladını Allah yarattı diyor. İmansız öğretmen tabiat yarattı diyor. İşte anarşi burada başlıyor. Talebe diyor acaba benim babam mı yalan söylüyor, öğretmen mi yalan söylüyor diyor. Babam Allah yarattı diyor, öğretmenim tabiat yarattı diyor. Acaba hangisi yalancı diyor. Ve çocuk boşluğa düşüyor, isyana buradan başlıyor. Tehlike buradan geliyor. Siz çocuğunuzun üzerinde bir otorite kuramıyorsunuz, hakim olamıyorsunuz. Zaten 7 yaşına gelinceye kadar ve akil baliğ oluncaya kadar da kimse ilgilenmiyor zaten. Hele şimdi biz bütün felaket. Herkesin evinde aman ya Rabbi vallahi ne olacağımızdan endişe ediyorum. Her Müslümanın evinde evinin en güzel köşesine, salondaysa salona, misafir odasındaysa misafir odasına, bilhassa evinizin en güzel köşesine, en büyük köşesine televizyonu oturtuyorsunuz, ayna açılıyor, haydi ondan sonra bütün çocuklar karşısına geçiyor. Sizin şu kürsüdeki vaaz-ı nasihatı dinlediğiniz gibi televizyondaki şarkıcıyı, çalgıcıyı, tiyatrocuyu, bilmem neleri, ahlak, bütün hakikatleri terbeleyen, lekeleyen o maceraları, futbolları, sahneleri, o batı müziğini, pop müziğini yavrular karşıya geçirip iştahtan kesiliyor. Anasına babasından konuşmaktan kesiliyor, misafirden kesiliyor, kapı komşusuna gitmiyor, ağzını açıp gözünü açıp o aynayı seyrede ede birer manyak haline geliyorlar. Evin en üstün köşesine oturtmuşsun, vaaz eden o, çocuğunu aldatan o, çıldırtan o, mahveden o, sürükleyen o, elbisesini, modelini çizen o, yüzüne gözüne pudrayı boyalayan o, tırnağını boyayan o. Bu devirde çocuk olur mu kardeşim? Bunca fesadın, bunca fitnenin içinde sen nesil yetiştirebilir misin? Programlar kontrol edilmez. Nesliyat kontrol edilmezse, açıkça sokaklarda Şehzade başına gelin bakın, oradaki sinemalarda anadan doğma bir kadınla erkeğin nasıl cinsi münasebet yaptığını gösteren filmler oluyor. Akşama kadar 14 yaşında, 15 yaşında o küçücük yavrular nasıl zina yapıldığını sinemada görüp öğreniyorlar. Sansür yok, kontrol yok, edep yok, namus yok, haya yok. Yetişen nesil üniversiteye gelince komponu tüfeklerle intihara tutuyorlar. Kimse kimseyi aldatmasın kardeşlerim. Gerçekleri söylüyorum. Hiç kimse, hiçbir milletvekili kimseyi kandırmaz. Hiçbir politikacı kimseyi kandırmaz. İnanmayın bir kere bunlara. Sen şu Kur'an'a dayanıyor musun politikacı? Sen şu Kur'an'a dayanıyor musun öğretmen? O zaman seni dinlerim. Öyle Fransa, İngiltere, Amerika, yaşasın bunlar. Bütün boşuna harcanan emeklerdir bunlar. Şu Kur'an'a dayan kardeşim. Allah de kardeşim. İslam bak insanın en ideal hayat sistemidir bu. Yok. Herkes bildiğini söylüyor. Herkesin bildiği hattin ki. Burada Cenab-ı Hak evvel emirde ananın ve babanın yakasından yapışıyor. Siz 7 yaşına geldiniz mi evladınız 7 yaşına geldiğini tutacaksın. Gel evladım. Allah var yavrum. Şöyle namaz kılınır. Gel camiye gidelim. Böyle akşamları bazı yerlerde ders yapıyorum. Akşam namazı, yatsı namazı vesaire. Ve cemaate diyorum ki ya Hacı Efendiler kardeşim sakalına kurban olayım Hacı Efendi. Sen camiye geliyorsun. 7 yaşındaki torununu, oğlunu da şekerle, çikolatayla aldat da camiye getir yahu diyorum. Getiremiyor. Getiremiyor. Getir camiye, alıştır. Şurası mihraptır de, şurası minberdir de, şurası efendim kürsüdür de. Yazıktır. Servetin, şöhretin burada kalacak. Gerçek iman ile ahirete gidebilirsin. İbadetin yoksa senin neslin, oğlun, uşağın, çoluk çocuğun İslam'a göre yetişmemişse nereye gidiyorsun? Hangi aleme intikal ediyorsun? Çok müteessir oluyorum. Ruhen vallahi muzdaribim. Bütün zevkini, şeklini kaybettin ya. Bir dengesiz bir hayat içinde gidiyorum. Geçen gün iyi kötü tanıdığımız veya tanımak zorunda kaldığımız birisi, zengin, çok zengin bir adam vefat etmişti de onun cenazesine katılan arkadaşlarla ben de gittim. Oturduk, muazzam bir köşk. Adam öyle bir köşk yaptırmış ki fiyat düşemiyorlar. Saltanat, antika eşyalar, mobilya takımları, acayip el eşyası böyle nereden? Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan toplamış getirmiş pahalı pahalı levhalar, muazzam diplolar, eşyalar, sehpalar efendim, hayalimize gelmeyen el eşyası. Döşemiş gitme evi. Bahçeler, çiçekler, bilmem neler. Ve sonra taziye edildi. Sabır tavsiye edildi. İçimizden birkaç arkadaş da birer aşr-ı şerif, Kur'an-ı Kerim okudular. Kalkacağız. Arkadaşlarımızdan birisinin okuduğu aşr-ı şerifte, okuduğu Kur'an sayfasında secde-i tilavet vardı. Hani Kur'an'ın bazı yerlerinde secde edilmesi icap eden ayetler var. Secde yazar. O ayeti okudunuz mu? Hem okuyan hem de dinleyenlerin hemen Allahu Ekber'e secdeye gitmesi lazım. Secde-i tilavet vaciptir. Böyle bir secde geçti. Kalkıp gitmeden bu secdeyi yapmamız lazım. Ev sahiplerinden birisine dedik ki beyefendi bir seccadeniz var mı? Lütfen verin de şurada secde etmemiz icap ediyor dedik. Dakikalarca o muazzam köşkün içinde aradılar, bir tane seccade getiremediler. Ama her antika eşya var. Koskoca bir yalı köşk. Neyse zararı yok canım, temiz bir bez mez yok mu dedik ya, bir çarşaf temiz bir şey. Bez getirdiler, bir çarşaf getirdiler. Adam elinde şaşırdı kaldı, hangi tarafa seveceğini, kıbleyi imtihazı bulamıyor. Demek ki bu köşkün içinde 50 senedir, 60 senedir kimse orada Allah'a secde etmemiş. Kimse istikametini tayin etmemiş. Tamamen şehvetine tabi olmuş, bu kökten yetişen adam devletin en büyük makamına gelse şahat edebilir. Burada yetişen bir adam bilmem ne amiri olsa vakant edebilir. Kıbleyi bilmiyor, Allah diye bir şey tanımıyor. Bir gün Allah vardır, ben de onun kuluyum diye secde etmemiş herif. Ama zengin, ama apartman sahibi, ama falan bey, ama falan milyoner. Böyle zenginler, millete, memlekete faydası olmayan, sadece şehvetini düşünen, şöhretini düşünen, servetinin yığılmasına çalışan, devletine vergi vermeyen, fakir Müslümanlara zekatını vermeyen, daima karısının dudağına, tırnağına cilazır, boyadır, pudradır, bilmem nedir diye durmadan böyle israf eden bir zenginin Allah-u Teala tepeden tırnağa ıslahı kabilse ıslah etsin, ıslahı kabil değilse imha eylesin diyorum. Öyle zengin olur mu? Kabili ıslah ise ıslahına dua etmeliyiz. Eğer ıslahı kabil değilse onun mutlaka imha olması lazım. Bir facia. Sonra dinimizi oyuncak haline getiriyorlar. Daha sonra duydum, işittim ki aynı o seccadesiz ev, kıbleyi tanımayanların köşkünde 3-5 tane hafız, mevlid han toplanmışlar. Bir hatim, iki hatim, üç hatim, bir mevlid-i şerif patlatmışlar. Arkasından alnı secdeye gelmeyen, hayatta Allah vardır demeyen bu herifi cennete göndermişler. Böyle şey olur mu kardeşim? Hangi kitapta yazıyor bunlar? Böyle rezalet görülmüş müdür yani? Sen zekat vermeyeceksin, Müslümanların camisine gelmeyeceksin. Ehli iman olduğunu kimse anlamayacak. Kadillak arabalarda fuhuş yapacaksın. Kızın, karın diskoteklerden çıkmayacak. Oğul, oğulların, delikanlılar bilmem kulüplerden çıkmayacak. Ömür boyu şehvetine tabi olacaksın. Öldükten sonra 4 tane sünsar hafız gelecek, 2 tane hakim okuyacak, cennetlik olacaksın. Öyle şey olur mu? Allah'ın lafı ne diyorsunuz? Bütün bunlar İslamiyetle alay etmektir kardeşlerim. Zamanı geçirilen bir dava israf olmuştur, imha olmuştur. 7 yaşına gelir gelmez şimdi zaman geçmiştir. Şu benim dersimi dinleyen cemaatine diyorum ki, ben size hitap ediyorum. Benim kimseyle davam, kavgam yok, ben size hitap ediyorum. Karşımdaki cemaate ne verebilirsem odur benim karım. Sizinle neyi anlatabilir, anlatabilirsek odur benim karım. Kimseyle benimdir derdim, davam, kavgam yok. O dergahta, o sohbette sabahlara kadar mümkün mü değil mi? O inat etmiyor. Sabahlara kadar elinde tesbih, la ilahe illallah, la ilahe illallah, 700 defa, 500 defa, 1000 defa, 1500 defa kelime-i tevhidi çekse, yahut sabahlara kadar seccadesine sarılıp durmadan nafile namaz kılsa, yahut bütün günlerini oruçla geçirse, böyle yapsa mı daha çok sevap alır, daha çok sorumluluktan kurtulur, yoksa her akşam evine geldikten sonra çocuklarını 5 yaşında, 7 yaşında, 8, 9, 10 neyse, daha sonraki yaşlarda olsun, çocuklarını ve hanımını başına toplayıp da oğlum Ahmet sen bana imanın şartlarını say bakayım. Allah'a inanmak, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret gününe. Hah, aferin. Sen de oğlum İslam'ın şartını say bakayım. İşte kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat. Aferin. Sen de namazın farzını say bakayım oğlum. Sen de abdesti tarif et. Gusül abdesti nasıl alınır Mehmet, sen de bunu söyle. Fatiha-i Seyyide'yi oku bakayım kızım. Sen de İhlas Suresini oku bakayım yavrum. Sen de Tehiyyat'ı oku bakayım. Bu şekilde çocuklarıyla bir saat veya yarım saat meşgul olsa mı daha büyük sevap alır? Dört mezhebinde ittifak ettiği hükmü söylüyorum. El cevap... Neyse, daha sonraki yaşlarda olsun. çocuklarını ve hanımını başına toplayıp da oğlum Ahmet sen bana imanın şartlarını say bakayım. Allah'a inanmak, onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine, ahiret günler. Sen de oğlum İslam'ın şartını say bakayım. İşte kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, aferin. Sen de namazın farzını say bakayım oğlum. Sen de abdesti tarifi, rüsül abdesti nasıl alınır Mehmet, sen de bunu söyle. Fatiha-i Şerife'yi oku bakayım kızım. Sen de İhlas Suresi'ni oku bakayım yavrum. Sen Ettehiyyat'ı oku bakayım. Bu şekilde çocuklarıyla bir saat veya yarım saat meşgul olsa mı daha büyük sevap alır? Dört mezhebinde ittifak ettiği hükmü söylüyorum. El cevap sabahlara kadar tevhid çekmektense, sabahlara kadar nafile namaz kılmaktansa, çocuklarıyla bir saat 32 farzı, Kur'an-ı Kerim'in küçük surelerini, namazın nasıl kılındığını onlara bir saat zaman zarfında anlatsa vallahi daha büyük sevap sahibi olabilir. Hüküm budur. Şeriat bunu emrediyor. Yoksa öbürünü küçümsemek için değil, evlatlarına dinini öğretirsin, kızını karını kapatırsın, başını örtersin, elinde namaz kılmayan kimse kalmaz, oh ne âlâ gideyim de tarikatı nakşiyede teslim çekeyim diye kalkar gidersin. Ona aklını ver. Ama elinde din yok, iman yok, Kur'an yok, namaz kılan yok, bir şey teslim çekiyor orada. Nereye gidiyorsun kardeş? Senin nesli var. Senin eline bakan 7 yaşında yavrun var. Sen buna bir şey anlatsana. Bunun tedbirini al, buna hoca tut, imam tut, yaklaş, söyle, anlat, tedbir al. Sen kendi nefsini kurtarmakla kurtulmuş sayılmazsın ki. Nefsimizle meşgul olalım kardeşlerim. Ben bunu söylüyorum. Kimseyle bir davamız yok bizim. Evet aziz cemaat, safları lütfen sıklaştıralım. Safları bütün boşlukları dolduracak şekilde sıklaştırmanızı rica ediyorum. Evet. Onun için bir Müslüman Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin telkinleri, mübarek emirlerinin zamanları ve zeminleri içerisindeki tatbikatını yapacak. Zaman geçtikten sonra bitmiştir. Geçmiş gitmiştir artık. Demek ki İslam dininde sorumluluk sınırları iyi tespit edilmiştir. Ve çocuğun ne şekilde yetişmiş olmasından birinci derecede anayı ve babayı sorumlu tutuyor Hazreti Allah. Birinci derecede. Sonra mahalle geliyor, mektepler geliyor, devlet geliyor, hükümet. Onlar da sorumlu. Ama birinci derecede mutlaka ebeveyn, anne ile baba sorumludur. Bir hadiseyi anlatayım, misal olsun diye söyleyeyim. Vaktiyle büyük eşkıya, büyük dediğim yani korkunç, belalı bir eşkıya idam edilmek üzere sehpanın altına getirilmiş. Dikkatinizi rica ediyorum. Bütün muhitini, etrafını kasıp kavuran, soygunlar yapan, can yakan, urza, cana, mala tasallık eden belalı bir anarşist eşkıya idam edilmek üzere sehpanın altına getirilmiş. Asacaklar, infaz edilmişler. Hakim demiş ki, evladım işte şu anda asacaklar. Son arzunuz, en son söylemek istediğin bir şey var mı? Arzun, isteğin var mı? Son arzularınız nedir? Diye sorduğu zaman idamlık adam eşkıya demiş ki benim ihtiyar bir annem var. Deminden beri bakıyorum, kalabalığın arasında göremiyorum. Lütfen son arzum budur. Annemi getirin, böyle ellerime değecek kadar bana yaklaştırın. Ben ona bir şeyler söylemek istiyorum demiş. Hemen jandarmalar, polisler koşuşmuşlar. İhtiyar kadını, bu eşkıyanın annesini getirmişler. Bunun buruna yüzle gelmişler. Demiş ki anne, son arzumu tatbik ediyorum, icra ediyorum. şu ağzındaki dilini, kemiksiz olan o yumuşak dilini uzat da dilini bir öpeyim demiş. Son böyle arz ediyorum. Dilini uzatmış annesi, o eşkıya asılmak üzere olan adam dişlerini getirdiği gibi annesinin dilini kökünden koparıp atmış orada. Vay zalim eşkıya demişler, vay melun herif demişler. Yahu böyle son arzu olur mu? Bu ne rezalettir demişler. Ve müsaade etmişler, eşkıya da anlatmış demiş ki, bütün etrafa ibret olsun. Annemin dilini kopardım attım. Niçin? Çünkü ben küçücük bir yavruyken mahallede bir tane yumurta çaldım, hırsızlık ettim, geldim. Annem evladım bu yumurtayı nereden aldın demedi, benim terbiyemi vermedi, o yumurtayı pişirdi yedim demiş. Bundan cesaret aldım, gittim bir komşunun tavuğunu çaldım. Yine annem sormadı, aramadı, etmedi, o tavuğu pişirdi, afiyetle yedik demiş. Arkasından gittim bir öküz çaldım, inek çaldım, sonra bir evin duvarını deldim, evin eşyasını aşırdım. Sonra bilmem nereyi soydum, büyük bir eşkıya oldum. Bir gün bana bunun kötülüğü anlatılmadı ve çekirdekten bana terbiye verilmedi. Annem eğer o dilini kullansaydı, beni ikaz etseydi, beni terbiye etseydi, bana anlatsaydı, ben bu eşkıya olmayacaktım, belki evliya olacaktım. İşte dilini kopardım ki bütün memlekete numune olsun demiş. İbret ya, der. Sen kendi diline düşeni yapıyor musun? Sen kendi elinden geleni yapıyor musun Müslüman? Evvela buradan başlamak lazım işe. Yoksa hiçbir şeyin altından çıkılmaz. Hiçbir şeyin halli mümkün değil. Nesiller arasında bir uçurum var. Sebep, evlerde, aile hayatında öyle bir cemiyet, öyle bir nesil türemiş bulunuyor ki sorumluluk sınırında değil birisi. Tamamen başıboş, hiçbir mesuliyet üzerine almıyor. Bir yabancı hayranlığı, geçen dediğim gibi, koskoca Müslüman Türk milleti ya, kardeşim sen ne biçim Müslümansın, sen ne biçim yetiştin? Adam eline Mao'nun, Lenin'in, Karl Marx'ın resimlerini almış, benim babam Mao'dur diyor. Benim babam Lenin'dir diyor. Benim babam Stalin'dir diyor. Bu ne isim mekteplerdir ki yetişen çocukları Lenin'e, Stalin'e hayran bırakıyor? Bu ne isim eğitim ya? Bu ne isim eğitimdir ki İngilizlere hayran ediyor, İtalyanlara hayran ediyor? Bu mektepler niye bu milletin, bu devletin, bu milletin hayatına, tarihine, bayrağına, sancağına, örfüne, adetine niçin saygı göstermiyor? Ne var yani? Demek bir boşluk var. Ne aile sahip çıkıyor, ne idare sahip çıkıyor, ne mektepler sahip çıkıyor. Bütün bu boşluklar büyüye büyüye öyle bir musibet haline geliyor ki arkasından sendikalaşıyor, arkasından federasyon oluyor, konfederasyon oluyor, teşkilatlanıyor, yabancı bir devlet yardım ediyor, para veriyor, destekliyor, bir takım hareketler arkasından koskoca bir milletin bölünecek bir bela haline gelmesiyle bütün millet karşı karşıya geliyor. Nesle sahip çıkmak lazım. İşte aziz ve asil müminler, Habib-i Zişanımızın beyan buyurduğu hakikatlere gönül verdiğimiz müddetçe sapmamız ve sapıtmamız kabil değil. Nitekim bizatihi Resul-i Zişan Ahmet-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyorlar. Terakkü fîküm emreyni لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Buyurmuşlar ki Allah'ın Resulü Habibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz size iki tane büyük bir kaynak bırakıyorum. İki tane kaynak. Kaynağın birisi Kitabullah, Allah'ın kitabı olan Kur'an. Kaynak. Bu kaynaktan içtiğiniz müddetçe asla ve kat'a sancılanmayacaksınız. Karnınız ağrımayacak, başınız ağrımayacak, Kur'an'dan beslendiğiniz müddetçe mesul olacaksınız. Habibullah buyuruyor. İkincisi benim sünnetim, Yani Kur'an'ı tefsir etmek suretiyle, Kur'an'ı talim etmek suretiyle bizzat hayatta benim yaşadığım hayat, kavli hayat, fiili hayat ve bütün Resulullah'ın hayatı, harekatı, sekenatı, berekatı, ruhiyatı, ne varsa Resulullah'ın tatbik ettiği hayat sünnet-i Muhammediye'ye giriyor. İşte size iki kaynak bırakın diyor. Bu iki kaynağa yönelirseniz, bu iki kaynaktan beslenirseniz, bu iki kaynaktan şifanızı alırsanız, لَنْ تَذِلُّوا اَبَدِيًّا dalalete düşmeyeceksiniz, sapıklığa düşmeyeceksiniz. Kimse sizi aldatmayacak, kimse sizi imkan, size bir basiret gelecek, size bir felaket gelecek, size bir hakikat gelecek, asla ayağınız kaymayacak diyor. Bakınız, bu noktada yine tarihi bir hadiseyi arz edip terse nihayet vereyim. Zamanımız yaklaşıyor. Osmanlı padişahlarından Abdülaziz devrinde takva sahibi mübarek bir hükümdar Abdülaziz, onun devrinde sarayda, devlet sarayında bir memur vardı. Memur, yüksek rütbeli bir memur. Halkın arasında bu memurun rüşvet aldığı haberi yayılmıştır. Abdülaziz zaman zaman tebdili kıyafet ederek pazarları geziyor, çarşıyı geziyor. Kimse tanımıyor, tebdili kıyafet etmiş. Kulağını verip esnafı dinliyor. Kulağını verip cemaati dinliyor. Bütün ne oluyor, ne işitiyor takip ediyor bizzat yerinde. Mütemadiyen bakıyor ki falan memur rüşvet alıyor diye ahali söyleyip duruyor. Büyük rüşvet alıyor. Hemen bir müfettiş tayin ediyor. Diyor ki falan yüksek rütbeli memuru arkadan takip edeceksin, ne yaptığını, kimden rüşvet aldığını, ne gibi muamele yaptığını tespit edip bana bildireceksin diyor. 3 ay geceli gündüzlü fırsat değerlendirerek bu yüksek rütbeli memuru Sultan Abdülaziz'in müfettişi, murakibi takip ediyor, bin türlü onun rüşvet aldığına şahit olamıyor. Ama ahaliye söylüyor, çarşıyı geziyor, işitiyor, caddeye iniyor, işitiyor, falan memur rüşvet alıyor. Ya Rabbi nasıl yapmalı? Müfettiş geliyor ki sultanım diyor, ben bir şey bulamadım, ben bunun altından çıkamadım. Peki sen çekil diyor, bizzat o memuru çağırıyor. Bizzat çağırıyor hükümdar. Gel bakayım diyor evladım, seni severim, emniyetli, itimatlı bir memurumsun. Aferin, sana fevkalade itibar ediyorum. Şimdi sana bir vazife vereceğim diyor. Dikkat, bir vazife vereceğim. Ayasofya Camii Şerifi'nin ön kapısının sağ tarafında, katil toplarından birisinin altında, cübbesine, abasına sarılmış, boynu bükük bir derviş var. Sabah namazından evvel gelir oraya oturur. O dervişe, o fakir insana ben bir miktar 50 tane altın, akçe göndereceğim. 50 akçe para yardım yapmak istiyorum. Ve kendim bunu münasip gördüm. Kimseye de itimat edemedim, sana itimat ettim evladım diyor. Zarfın içine koymuştur 50 akçeyi, altın para. Götüreceksin, o abasına sarılı bulunan dervişe benim selamımı söyleyip teslim edeceksin evladım. Hadi bakayım yavrum, Allah selamet versin diyor. Vazifeyi vermiştir. Öbür taraftan da bizzat Sultan Abdülaziz kendisi daha tabii erkence davranarak tarif ettiği o derviş, öyle bir derviş yok. Kendisi o dervişin kılığına, kıyafetine bürünüp Ayasofya Camii Şerifi'nin o kapısında topun altına böyle abasına sarılıp yüzünü gözünü perdeleyip orada beklemeye başlıyor. Bizzat padişahın kendisi bekliyor, bakalım o memur gelecek mi ya, nasıl gelecek? Ha, bakıyor ki sabah ezanına az bir zaman kaldı, memur da karşıdan göründü, geliyor. Yavaş yavaş geliyor, eğiliyor kulağına, padişahımız efendimizin selamı var, derviş efendi, size şu zarfın içinde bir hediye ve bir atiye gönderdi. Buyurun diyor, zarfı bırakıp derhal ayrılıyor. Çekilip gidiyor. Hemen o gittikten sonra derviş kılığına bürünmüş bulunan, fakir kılığına bürünmüş bulunan Abdülaziz açıp zarfın içine bakıyor ki 50 altının 45 tanesini almış, 5 tanesini bırakmış oraya. İşte yakalandı. Feraseti görüyor musun? İslam terbiyesiyle yetişen, İslam ferasetiyle, takva ile, abdest ile, Kur'an ile yetişen bir idareci derhal suistimal yapanı gözünün ortasından keşfedebilir. Feraset olacak insanda. Hükümdar aciz olamaz. Devlet idarecisi, devlet ricai aciz olamaz. Derhal suistimalciyi, derhal rüşvetçiyi, sirkatçiyi yakalayacak ve halkın dedikodusuna ve halkın arasında dolaşan sözlere dikkat edecek. Mutlaka bir esası vardır bunun. Niye millet söylesin bunları? Bakıyoruz, bizim İstanbul Müftülüğü'nün arşivinde tarihi vesikalar var. Tarihi vesikalar. Epey oldu, gözüme çalındı. Şu Eminönü esnasından, bundan 120 sene evvel filan, Eminönü esnasından yağ satan tüccarlardan birisine şöyle bir ceza verilmiş. Hakkında mazbata düzenlenmiş. Sattığınız diyor, sattığınız yağın içinde yağ aslından olmayan, yağ maddesinden olmayan birkaç kaşık, sattığınız yağın dibinde hamur biriktiğinden, hamur. Yağı eritmişler, dibinde bir sürü hamur, hamur birikmiş. Yağınızın eritildikten sonra dibinde bir miktar hamur biriktiği, toplandığı görülmüş olur. Yağın içine yağ cinsinden olmayan bir şey katmakla Müslümanları aldatmış olduğunuzdan ebediyen İstanbul'da kalmamak şartıyla sürgün edildiğinize dair ferman hümayındır diyor. Sürgün size. Devlet sahipsi de defter hal. Sen nasıl onu aldatırsın? Sen nasıl karar olsa yaparsın? Bütün bunların temeli nedir? İslam terbiyesiyle yetişemeyen, Rasul-i Zişan'ın terbiyesini ve edebini alamayan toplulukların olacağı bu. Başka bir şey bekleyemezsin. Eğer bir doktor, ben doktor olacağım, bol bol para kazanacağım. Doktorluk mesleğinde çok para var. Akşama kadar hastalar geliyor, ver 300 lira, ver 500 lira, dünyanın parasını kazanacağım diye. Doktor olduysa, bu niyetle doktor olmuş adam, çok para var diyor doktorlukta, meslek çok paralı. Bu niyetle doktor olur da, doktor olayım da hizmet edeyim, insanlara şifa dağıtayım, insanların yarasını sarayım, insanlığa hizmet edeyim diye değil de çok para kazanayım diye. Doktor olduysa, bu doktor dünyanın en büyük ilacını tatbik etse karşısındaki adama şifa veremez, şifakar olamaz. Nitekim doktorlar çoğaldıkça hastalıklar da durmadan çoğalıyor. Niyetler bozuk. Halis bir niyet yok. Servet düşkünlüğü var. Şöhret düşkünlüğü var. Şöhret düşkünlüğü var. Allah rızası namına bir şey bulamasın bu toplumda. Onun için şifa bulamayacak bu millet. Ne zaman ki Kur'an'a ve sünnete dönerse, hak yoluna teslim olursa, amenna ıslah olması kabildir. Ezan-ı Muhammed'i okundu. İki hususu huzurunuzdan rica edip ben sana hayat vereceğim. Birisi de makineleri kapatın, teyit makinelerini. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi huzurundayız. El açıp amin diyoruz. Dualarımızı makbul, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Görünür görünmez kazalardan, belalardan, mihnetlerden, minnetlerden, hasetlerden, kesaplardan, şehvetlerden, şeytanlardan, bir cümle içimizdeki ve dışımızdaki düşmanlardan bütün ehli İslam'ı ve Müslüman memleketimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Her nefes sonunu şehadet ki aşk ile feryad ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek huzurunda bizi böylece cem eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen ehli İslam'ı uzaktan yakından gelerek şurada ibadet maksadıyla bir araya gelenleri mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.